اوز دا آغی نفس یا ایوها الذین آمنو دا درین باب شروع کی گی دا باب با لدیدان شروع شی پسلور در شمایاتا پوری پا دیکی لس قوانین در تذکر کئی ہو دست دا پارا دا قوانین دی دا پارا دا دفع دا فحشا فحشا خو مکوا خدا فحشا خو دست نجوری گی جنا نو لس قوانین دا تذکر کئی دا پارا دا دفع دا فحشا بوری یا ایوها الذین آمنو ای مومنانو لا تدخلو بیوتا مدن نکی گئی اغا کورونو تا غیر بیوتکم چه غیر بید کورونو استاسونا ای پردی کو تا بیوتن بیوت بیت کوٹی تا ہوئی پردو کوٹو تا موردن پوش کنا ولو که حدیث کرازی ستا دا مور کوٹا حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دخپن مور کوٹی تا ناغوتا یولی تا دی اغوار کستا مور تا بغیر دا کپلون اوینی وینا وی بس چوارزی اجازت وارا سلام کوا حتی تردی پوری تس تأنیسو چی تاسو زان معلوم کئی ورتا زان ورتا معرفی کئی چی کورتا ورزی دروازه اتا کوا بیا زان معرفی که فلانه ایما خوش بی داغی نفس و تسلیمو بیا سلامو کئی علی اهلها پوسی دون کدا اغی بانده نو طریقه داره فقهاو لکلی دا چه ورالی نو در دروازی نبا ارخ تود ریگه مخامق بعد ساری دروازی تود دیگه نو دروازی نبا ارخ تود ریگه بیا داتی اول تکاو پا کچر تا نزدی آواز او ریدیش نو بیا معمولی اتکاو پا نک بانده کداغی نو بیا پتی دامان داغی نفس چه سو که واد در که بیا مطلب که خپل بیا د خپلوان کور ده کنا چې اپارتل وسره نشته ده هغه خپل نو بیا سو که بیا سلام وکړه نو سلام نه پس ور داخل شه حتی تستانسو و تسلمو علی اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون دغه کار چې دا کارونه کول بهتر دي تاسو لپاره دي لپاره تاسو نصیحت واخلی دا یو قانون شو ها قانون دا چې کب کور ته داخليږي نو هغه نه به اجازه غواړي سلام وکړي ولی د دین اکثر به حیاي جوړيږي چې بل دا ارڅو خپل کې یو بل سره ګډ وډ وي ګوره نن سبا د موږ استاد دا پردې ډېر سره خرابې دي شرعي پرده نشته ده د دې د وجنه معاشرت تباکی ګوره دا مو وایي چې الله به یو قانون جوړ کړي پای کې به فائدہ نه نن سبا خلک وایي او دا د ما تر زوی دا د ما د ما زوی ولې په دې ما بد ګمان کیږي الک تفرید الله وایي نه دی راضي او تا چې کوم دنه تا ده ځان نه دغه جوړ کړي دي چې بس راضي نه نه به د دامه فلانې دی او دامه فلانې دی دین نقصان جوړي فإن لم تجدوا فيها احدا کچرت تاسو اونم مې په دې کور کې ایسو اے کور کې ایسو نشته لتا ورتا کولو فلا تدخلوها نو بیا مو ور داخلي گئی حتا یؤذن لكم حتا چې اجازه ته کړی شي تاسو ته چې تر څوره ته اجازه نشي مو ور دا و ان قيل لكم کچرت تاسو ته ویل شو ارجعوا واپس شي نو فرجعوا واپس شي کنه دا څه خبره ده نه پښتنو کې خبرې ته وی چې تاسو ځو واپس لاړ شه او ماته وی زبپو په دې مخاو بیا ونه ګورم او دې دروازې له بده بیا راشم ماته وی چې واپس شه دا نه نه نه فرجعوا الله وی واپس شي هو ازکا لكم دا ډیر پاکون کې دا واپس تاسو ډیر پاکون کې تاسو لره بدنامه نه سبب دربان چې بدنامه لګولې یا بلاو شه ناشته خو له هاذا واپس وکنه والله بما تعملون عليم الله تعالی پاک سلطان چې تاسو عمل کوي کوی دې ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا او دې کوي کوټي تبخا مخا ولی اجازه غواړي اول دروازه تکه ځان بماریتی کې پلانې ماده به سلام کې به باغې نفس ورږي اوس کچر ته داسې کوټي ولکه دکان بیا څه چالو کما بیا ورزم کنه ورزم نو الله ویلی صلی علیکم نشته ګنا جناح پتا سبحانه ګنا ان تدخلوا بيوتا چې تاسو داخل شي هغه کوټو ته غیر مسکونه چې نه هغه نه اصول شوی پای کې سو کوسی ګنا فیها متاع لكم او پای کې سامان مستاسو د پارا نو ورزه کنه سیدا و هو التم چې وردی نو الله وی والله يعلم ما تبدون الله تعالی پوری هغه تاسو کار کوي و ما تکتمون او تاسو پټوي پزړه کې دستدي تاسو د پارا دکان تا گوڑا پٹے پوشو کنا او کنا پنیت تا داغا بانی وردی نو آل تا با دی پتا لگی که غلال اتلی بیا اللہ و گیر ما خبرینا بیا با دی پتاو لگی خا کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم دویم قانون دویم قانون فحشا با دی ملک نختم شی خود دویم قانون بانی عملی که سا قانون لیغا داده قل للمؤمنین او آیا مؤمنانو تا یغضوا چکتا کی من ابصارهم باز دی نظرون اخبرنا اے نظر پلار روانی نو چه خدا اوینی نظر کت ساتا من ابصارهم ذکر ہوئی کہ بعض نظرون بعض نظرون مطلب چکم دا کہ پخذ لگی پر زنانہ لگی پر عورت لگی نصاب کا پر دانا چھے ار وقت تاثار مکامل تیس کرائی نا خیر دا کلا کلا دستا کی بیا برم بورا اس خبران دا خلیکن دارا چھے بعض نظر بیا کسا ساعتا پدا سے موقع کی نو خود تا بورا ما چھے پلا ربان تا مطلب داری تا ناب کی دا کار مکو ویحفظو فروجهم او بل دا مومنان لے حفاظتو کی دو چا دا شرمگاو نخپلو دا خپل شرمگا حفاظتو کا دا بل قانون جان سر یادو ساتا دو وقی دی حدیث کی راضی کسو ما تا داری زمانت را کی دو تا زمانت ورکو ما دا جنتو یو جبرا یو شرمگا ذالک ازکالهم دا کار دیر پاک ان کے دی دوی دا پارا دا بدنامینا دا بدکارینا ان اللہ خبیرم بما یسنعون یقین اللہ تعالی خبردار دا پاک سبان چی دوی کئی درم قانون وقل للمؤمنات ویا مؤمنان خضتم خضتم دا شان کئی یغضضن من ابصارهن چخکت کی دا نظرون اخفلنا بعد نظر دیکھ کتا کی مطلب سڑی تری نگوری نامحرم سڑی تری نگوری دا چی پلا ربانی دین دا دن کتا گوری ویحفظن فروجهن او حفاظت تکی دا اغشرم گاو نقبلو بل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها او ندیخ کارا کئی اغزائی دا خائص پل الا ما مگر اغزہر منها چیخ کارا شید دینا غیر اختیاری غیر اختیاری سلے آوار آلا بخ اخکاره شو نو بس اغا خود دیک دانه نگونانگاره کنه یا مطلب داره چه پلا ربانی روانه دا بعضی دایون اخکاره کیگی لکه زنانه چه مخ پتای پا اغا داغا بانده پا اغا لپتا بانده یا پا اغا پرومی بانده پوشی او خدا بورکی روه تی دا بورکو که خود دا سی روه چه کنه و دا بورکه دا ما پا خیال بانده نون په علاقې کې د علماء په دې کې بحث چې یاره بورکړې را استره ده که زمون علاقې ته به تاسو نه راغلې زمون په علاقې یو قسم پړونې دي تاسو بلی دی ها هغه پړونې دې استر دي نو هغه وایي چې هغه پړونې دې پردماک دي ولی ځکه هغه چې کنه هغه کې خزا هغه په لاس باندې داس نیولې کله نو چې په لاس نیولې نو یو په یو سترګه ښکاری یو ګوت ښکاری کنا چې یو ګوت نیمه ښکاری خدای دې چې هغه غریبه بیا ګورې ښکته او په دې بورکې کې خدای څخه پټ سوري دي کنه چ هغه کې کاغه چاته ګوري نو به مخ پلاوي نو بیا هغه خپل شرمېږي خدا او په دې بوغه کې دای سوري دې دا کم خوا ګوري نو ټیک ته دا چاته نخ کاری خدا پکې کته شي چې اره خوا ته ګوري کته شي کې نو دی وځ نه بیا وی چې دا استر غده او دې مسعود روایت را روان دي نو هغه ته وېما هغه کې راځي چې هغه داغه کې خا دا الا ما ظهر منها یو دا الا ما ظهر منها کې بعض معنا اغست دا چه مخ کارشیه مخو نو وید مخ پرده نیشتره لاسونو پرده نیشتره افقهاو که دا بازو لیکلی عند ضرورت نیشتره پرده خب بی ضرورت با مخ نخ کارکی مخ که حسن ده زینت ده بکی مخ با پتی مخ بسکی اغا با پتی مخ با نخ کارکی از اغنا ابن مسعود سر نیو کس بختن اوکر چه دا از ابن عباس نا چه دا سر شهر چه دا مخ بخکاری الا ما ظهر منها اغا وی الکحل والخاتم کحل رنجوت او مطلب سترګا مراد سترګا ذکر د حال مراد محل نو هغه سترګا او هغه خاتم ګوت ته وای ګوت میتا مطلب هغه ګوت تر فن الله خدا څنګه پړونه نیولې نو په هغه کې کارش نو هغه خیر دی ابن مسعود سیب لا دغه ورغه چې یاره د پرده د څنګه پرده بوکې نو هغه هغه سر هغه رست روان جلباب په باب کې پس سره دا سره واچو نو دی دا سره مخ را پټ کړو وی دا څنګه چې په یو سترګ باندې په ګوري خو شو نو دا طریقه ده نو الا ما ظهر بعد وی الا ما ظهر هغه کپړی دی چې هغه کپړی ښکار شي دا یو دا کپړی یو دې پاتا را پړو نه ده خو کله کله هوا راشي کپړی را ښکار شي نو خیر دې زدا ښکار شو الا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على جيوبهن هن وليضربنا او وهدي يعني راجړی دی به خمره هن پاغه لپټی خپل تاسو لپټاو ته وای ها علا جیوبهن پګریوان خپل باندې پګریوان باندې دی لپټا دا پکور کې راخه چې پکور کې نو اوم دی لپټا هغه چې کوم هغه وړا غوندې په سړی کنه هغه پګریوان باندې راوولی گریوان دی پټی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ دے خذو عادت داتو چے نپتیاں نو کنتی وی نپتیاں نو خذ بوئی کلو پٹا دے سر سر آوا چے خوشا تا دے بوتلا او سم کتا بلوچستان تلار چے بلوچستان پختنوں کے دغ رواج دیر دے لالو پٹا پ سر راوا چے بس چا تا بوتلی نا دا پ مخ بان راولی ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن جیوب گریوان تو جیب گریوان تو امام بخاری دی آیات نے استدلال کرن نو پدی باندې بیا د دوی غسینه پټوی نو امام بخاری د دې آیات نه استدلال کړی چ گریوان سنت دار تے پس باندھی تے سینہ باندھی کھا دا سنت دار چ گریوان رسی تے سینہ باندھی بھئی دے کدی آیات نے استدلال کرے اگر وہ دل تاغدی دا گریوان سرے نہ سنت نہ لکھا گورے خلے دی تا اکثر وہ جڑے سنت کپڑا اتنا کپڑا دام دا اگر وہ سنت کپڑا دار چ گریوان پدیس نہ باندھی راشی دیکھو مرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن بل نہ دکھارا کہ زینت خپل الا لبعولتہن مگر خاوندان خپلتا خاون تخپل زینت کارا کئی اختیاری طور سره ټول زینت کارا کئی او آبا اهننا دا رستو چه دکر کئی دا زینت بیا بیل دی دا دا لاس او دا مخ زینت دی بس دا مخ کارا کیگی لاس کارا کیگی خپیخ کارا کیگی نو پلارا نو خپلو تا او سو گو رئی تیزه منگا استاسو کما پرده دا پوشو کن دا منگا پرده خود سر غار کارا دی که صرف دا خلق تی چه صرف دی تو مخ کارا کئی او آبا اهننا یا خپلو پلارانو تا او آبا بوعولتهن یا پلارانو دا خواندان سرانو تا پوشو او ابنائهن یا زامن خپلتا او ابناء بعولتهن یا بنزو خپلتا بنزی پیدا نیتا خود اگر دا بنزوی پوچ دا خوان نیده او دا دین انده او اخوانهن یا رون خپلتا او رون ایدی او بنی اخوانهن یا خورین خپلتا ای دا دا غیر دا وراری دا وراری رون اقبلتا اگه دا ورور دویده اگه نا او ابنائهن او بنی اخواتهن یا اگه خورین اقبلتا اگه دا رون اخوین دیدی دا غیر زویده نو اگه تا او نسائهن یا نور اقبل خلو تقبل خلو مطلب مسلمانان خلو اگه تا دخکارا کهی پاس دی خلکو تا مخکارا که والخذل جایز دی دا دین ماورا ترو او ماما اگه پا که دیگر نشت کنه اگه بازی وی پا داگه که داخل ده پا ابنی اخوانه هن و بنی خواته هن اگه که یه رازی ترو ماما پا کم رازی بازی وی چه نا ده ترو ماما و ده وقت ده وقت که دیشن چه سنگ ده کس تایی سری زوی او و پردری ته نکه نیشت ته نکه خو لیکن تا چر تا گرد وقت سره اون ده اگه نیم پرده پوشی او ماما لکه تیمانو هن یا اگه چه مالکان چونی خلافون استاسو سوکتی وین زیدی اے وینز نہ مطلب دار ہے کہ پردہ دینا ہے خیر دے اگر چاغا وینز دا خو لیکن دخا دا بس پردہ دینا کہ چخ پلا وینز صحیح ہوا البتہ غلام امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ چ غلام نہ پردہ نہیں کرے اگر کہ بالغ ہو دی آیات نے استدلال کو امام نووی وہ ٹھیک تلم مذہب دادے امام نووی شافعی دے وہ زمون مذہب دادے خود چوز غلامان و فتنی تا گورم لہذا دین تے پردہ بکی اب التابعین یا اغنو کران غیر اول الاربۃ من الرجال چه اغی نوی ده حاجت والا اے حاجت خود تا نوی من الرجال ده سالونا اے اغا بعضی سبی خونسا مشکل خونسی نو اغا خونسا مشکل نکا پرده نکی ندی کهی تینا چه اغا ده خود پا خبرو نپویی که ده خود پا خبرو پویده بیا بنده کهی اوی طفل الذین یا اغا ما شمان بی لم یظهرو علا عورات النساء چه ندی خبر شوی پا پردو ده خود بانده لا تروس پوری پا دی خسو نپویی ما شم ده نو بس داغنم پرده نشته ده ولا یضربنا اس بل قانون خیخا ولا یضربنا بی ارجلهن او ندی وحی خپیخ پلی خیخ پید نوحی پس مکوان کنا لیعلم ما یخفین لاچ بازارون تلاش بیا بیوین چه څنګه کوي هغه ناشنا سندلی ورته جوکړی او هغه تک आवाज کوي لیعلم ما یخفین من زینتهن دې د پارا چې خبر ورکړی شي ما د هغه یخفین چې پټ کړی دې من زینتهن ما د زینت خپلنا هغه زینت په دې ښکارا کوي خپکی پازی بیا پټی نو چې هغه پټ کړي نو دا خپل هغه په زور راځي کان کې وباسي چې خلکو ته ښکارا کوي الله وې داد نه کوي پوه شو و الى الله توبوا باسي الله تعالى جميعا طول ايها المؤمنون اي مؤمنان لعلكم تفلحون جره فارس تاسو کامیاب شئی کامیابی با حافظی کی خود تاسو دا قوانین بانے عمل ہو کئی بل قانون وانکحوا الایاما منکم وم قانون خا او نکاو کئی الایاما ایاما جمع دا ایم دا ایم ستا وی اگا دا غتا وی منگوات اللہ وان دوائیو دا چه کم بیواده دی دی بیواده والا و تواده و کهی ویخا زکا ما شرف تفاشی زکا دا گردی را گردی کسو که من کم استاسنا و صالحین او اغا نیکان خلق من عبادکم دا غلامان استاسنا من عبادکم دا غلام غلام کم کم نیک دی تت خوشالی واده ورطاو که صحیح شوا و اما اکمو دا وینز استاسنا وینز غلامان اغیلم و جنو کهی و این این یکونو فقراء اس کتو یغنهم الله من فضله الله بے حاجت کی دے فضل خپلنا چنی کا کئی او ضعفت دے پارے کئی اللہ وی دے بول خیر دے تغور کما مال بدور کما زکہ حدیث کی راضی دے نکاح سوس از نه دیکنه یو پک نکاله چه ده نکاه ده پار قرضه صدا آغا ده اوکلا کنه اللہ اخلاسی یغنهم الله من فضله والله واسع علیم اللہ تعالی فراخل کون که اپویه ده وليستعفف الذین لا یجدون نکاحا اس بل سره ده بلکل خوار چه بیخی خوار ده او ده اتخام خواه چه نزیکوم و زیکوم و ویکی ابی سبا ساتل نشنو اللہ وی وليستعفف او زان ده بچ ساتی دے دے اسی زان بچاتی روجی بھی نیسی خواہ صحیح شوا اللہ دینا کسان لائے جتونا نکاح ہنچے طاقت نہ لرد نکاح حتی یا نکاح مومینا گرزی ورپ سے غریب فنہ پیدا کی گی حتی تردی پوری یغنیہم اللہ چا اللہ تعالی بے حاجت کی من فضل دید فضل اخفلنا والذین یبتغون الكتاب بل قانون ہے نہ ہم قانون پا معاشرہ کی وینزی غلامان کم کئی پوچھو چکالا پکی وی کنا زمان دی کہ خواہ حکم ختم کرے نو آغا کو بیا بیا خبر نہ کچھ وی نو بیا کما وئی آزاد وئی زکہ چ وین دے غلامان چ دین بیا دابت کاری دی ولذین کسان یبتغون الکتاب چ طلب کئی کتابت کتابت سی مکاتب بولگی اگر اپ پاس وئی ما سرا عہد کتابت کا داو کا چ زبا دو کال کے ما ذات کا دو کال کے بلتا تزخ پل روپے پورا کوم پوچھو ما خرچ کیو کہ سنت پزام نے خرچ کا زبا مزدوری کم طلب روپے راوڑ نو کسان چه طلب کئی عاد کتابت من مالتا ملکت ایمانو کم داغنت مالکان شیو یہ خلاف نستاسو یعنی غلامان دی فکاتبوهم نوغی سر عاد کتابتو کئی ان علمتم فیهم خیرا کچر رساتو پکیسا خیر مومئی اے خیر پکی دارے مسلمان دے یا دارے چه مطلب دارے آغا مطلب نقصان نکی طالب بیا در کی نبسو کو سر و آتوهم ورکو یغویتا من مال اللہ دا مال دا اللہ تعالینا اللذی اغا مال آتاکم تتاسی در کردے سمطلب اغا اتا دی کتابت لروپای نیشی پورا کولے نتا زکات و باسو نتا زکات چی و باس آغا غلام لے ورکا وای ها والا نا آغا بی بیت آلا در کی کانا نتا تاریخی سر بل آغا آغا داغا که بکمی راضی آغا مال آغا داغا بی ختمی گی داغا آغا پیسی بختمی گی او تانا بازا دی گی ولا تکریهو فتیاتکم لسم قانون لسم قانون عدم اکراه بالزنا زنا بانی چابان اکراه مکوی ولا تکریهو فتیاتکم او اکراه مکوی زور مکوی پاغوین زستا سو باندی علی البغائی دا برکاری ان اردنا تحسنن کچرتاوی اراده لری تحسنن دا زان بچ کولو لتو تغو دیر پارتی تاس تلقی عرض الحیات دنیا سامان دا جون دنیاوی دیکی دری معنی مفسرینو تقریبا کردی یو معنی دا دی چی پا وین زبان زور مکا ولی زنا چی کل اغا زان بچ کئی نو اغا چی زان بچ کئی علاو پی زور دفشان تی که کئی نو بیای پی لکوم و چی مطلب دبوی عربو پا وین زبان زنا که ولی فاقی بیدی پی گتا دی بالی اغا پخوانو جاہلیان نو اغی نیمان او کرا چی دا مکا ولی و اس که اغا اراده دا پاکی نلی بخپل بانی دا اغی خپل دا کئی نو بیای پی کوم نا نا دا قید اتفاقی دی خدا قید دا اکراه دا پار لگی دا اکراه وی علا چکلا اغا نہ کئی کنا چکلا اغا پخپل اراده نہ کئی چکلا اغا پخپل اراده سر دا بدکاری کئی بیا خو اکراہ نہ شو کنا بیا خو پک اکراہ نہ لا ند اکراہ دے پارا دے خو کول دوڑ صورت حرام سی کدا خپل کو غبا نہ کئی اہم بکی دینا نہ کئی او پیسے بکی نہ گاٹی پر روپے پہ نہ گاٹی ہوئی او کدا پخپل کو غبا نہ کئی بیا پہ ہم نہ گاٹی بیا خو دے قبی کار بلا مانا پدی دا کدا ولا تکریہو فتیاتکم اکراہ مکوی زور مکوی پا جنکو خپلو بانده بس پتایات نو جنکی دی که آغا وینزه وا که خپل لور دی وا که خور دی وا علال بغائی پا نکا نکولو بانده ای چی نکا با نکی تی پا زور اما نکی در صد وجنا این عرض نتحسنن آغا زن پا نکا سر محفوظ کئی لطب تغو عرض الحیات الدنیا چه تپ آسامان در جون دنیاوی واقلی مطلب داره تپ دیر مهر واقلی نو در دیر مهر در پاره دی فکور که نولی دا که نولی دا نکاح که نپلی دی نو ردی نتیجه بسر اون دی نتیجه بی غلط بسر لحاظا مکو دا کار دا لسم قانون چه دا لسم قوانین تا تا ردی در پار بیان کل چه معاشره سی اغا پاکشی لطب تغو عرض الحیات الدنیا و من یکره هن اغا سوک چه اکراهو تی پا دوی بانده اے اکراہ پہ اوکڑا دی غریب تک گناہ نشتہ دے فا ان اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم یقنان اللہ تعالی پس دا زور کولن پا دیبان بخون کے امی حربان دے ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات اللہ و یقنان منگنا دن کلی تاستا آیات آیاتنا مبینات ورہ یو بینات را دی یو مبینات را دی بینات اگر چی پا واضح ہوئی خو پا باب دا دلائل ہوئی پا باب دا عقائد ہوئی او مبینات چی پا باب دا احکام سو واضح ہوئی مبینات نادر واضح بیان ان کی احکامات و مثلا او مثال من الذين لا كسان نخلو من قبلكم تستاسن مخ كثير شوی دی مخ كثير شوی دی مثال دا کوئی تا بیان نہیں سم مطلب دا کوئی دا عذاب مثال یا و مثلا مثال بیان نہیں اگر شانتی مثال اگر شانتی احکامات بیان نہیں کہ استاسن دا مخ کے خلق لسن دا احکامات یعنی دا پھر فحشا دا پار دا پخوانو خلقم دا احکامات دا مخن امتن او استاسن دا دی و موعظه او دا نصیحت للمتقین دا پار دا متقیانو لس قوانین ذکر کنا و استدا قوانین پر صحیح طریقے سے نافذ کی بس معاشرہ پا سلور قوانین اولنی لفظ دا بس معاشرہ پاک اشوا کچھ دا قوانین نہیں ناقض نہ بس یہ دا گاڑی وڑی دا بھائی اس ددی دا پورے دا باب ختم شو پدی کہ دا لس قوانین دا دین پس دا بل باب شروع کی گی